Președintele separatist catalan propune Parlamentului suspendarea declarației de independență și negocieri cu Madridul. No sabem quants ho van intentar sense èxit, però sí sabem que els col·legis clausurats de manera violenta representen un cens de 770.000 persones més. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Se prelungește până mâine suspansul remanierii guvernamentare. Conducerea PSD se reunește joi pentru a discuta despre schimbările cerute de premier. Mihai Tudose și-a impus punctul de vedere ieri în discuția de 2 ore și jumătate avută cu liderul social-democrat Liviu Dragnea. Pe lista celor care vor părăsi cabinetul se află, după spusele premierului, cei 3 miniștri cu probleme penale, Săvil Șaideh, Rovana Plumb și Viorel Ilie, și cel puțin 2 miniștri cu probleme de imagine. După întâlnirea de ieri cu Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose nu a vrut să anunțe deocamdată numele celor care vor pleca din executiv. Decizia finală să fie luată la CEX pe următoarele direcții clare. Raporturile dintre guvern și partid, plecând de la premisa că guvernul, recunoscut că guvernul, este un guvern politic, dar la nivelul de implicare al anumitor structuri din partid pe activitatea guvernamentală, lucrurile trebuie clarificate. Am stabilit împreună zona de remaniere, remaniabili. Nu o să vă facem fericiți acum cu numele și cu propunerile și cu portofoliile, ci după CEX. Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu a vorbit concret despre remaniere. Am avut o întâlnire, din punctul meu de vedere, bună și necesar. O discuție destul de lămuritoare. Primul ministru ne-a prezentat câteva măsuri care trebuie luate pentru a nu fi probleme în ceea ce înseamnă programul de guvernare, implementarea programului de guvernare. Vom discuta aceste lucruri în Comitetul Executiv Național. Premierul Mihai Tudose a discutat ieri și cu șeful statului pe tema remanierii. De ce a fost nevoie de o discuție mai întâi cu președintele Klaus Iohannis și abia apoi discuția cu președintele partidului? Discuția cu președintele Klaus Iohannis a fost să-l întreb dacă este dispus, sau săptămâna asta, dacă este pentru a semna actele. Doi, pe o informare despre ce s-a întâmplat la Varna, domnia sa fiind totuși reprezentantul pe politica externă. Exact. Prin vocea purtătorului de cuvânt al administrației prezidențiale, președintele Klaus Iohannis transmite că nu și-a schimbat opinia, demnitarii cu probleme nu au ce căuta la guvernare, iar schimbarea lor este atribuția premierului. PSD ar trebui să-și vadă de guvernare pentru că românii au votat pentru o guvernare performantă. În niciun caz românii nu au votat pentru scandaluri de partid. Cum privește președintele Klaus Iohannis eventuala remaniere guvernamentală anunțată de premier? Domnul președinte a vorbit despre faptul că atunci când persoane aflate în funcții importante în stat au probleme, și știți la ce cazuri mă refer, aceste persoane ar fi trebuit să se retragă sau să fie retrase de partid. Altfel, este atributul premierului să facă astfel de evaluări și să decide dacă se impun remanieri. Considerată mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea, Săvil Șaideh este așteptată astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi audiată în dosarul Belina. Ioana Dumitrescu. Vicepremierul Săvil Șaideh este așteptată după amiază la ora 14 la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a da explicații în fața procurorilor DNA în dosarul Belina. Ministrul Dezvoltării Regionale a fost audiat de procurorii anticorupție pe 22 septembrie, când s-a început urmărirea penală față de aceasta pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Dosarul vizează transferul ilegal din proprietatea publică a statului în cea a Consiliului Județean Teleorman, a brațului Pavel și a insulei Belina, adică peste 300 de hectare situate în Albia Minoră a Dunării. La câteva zile, brațul Pavel și insula Belina au fost închiriate ilegal unei companii private. În acest dosar, procurorii au cerut încuviințarea Parlamentului pentru a o putea cerceta și pe Rovana Plumb, la cea dată ministru al mediului. Așadar, Rovana Plumb se bucură de imunitatea parlamentară asigurată de colegi. Un alt ministru cu probleme este Viorel Ilie, responsabil pentru relația guvernului cu Parlamentul, suspectat că a trucat un concurs pentru funcționari ALDE, partidul care l-a trimis în executiv, îl susține în continuare. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Varujan Vozganian, spune că actuala situație îi dă sentimentul că premierul vrea ruperea coaliției. Opoziția ia în calcul inițierea unei moțiuni de cenzură dacă premierul nu îi va demite din cabinetul său pe miniștrii bănuiți de corupție. Liderul PNL, Ludovic Orban, crede că demersul ar putea strânge semnăturile necesare pentru a fi depus în legislativ. În opinia sa, PSD nu mai are nicio legitimitate pentru a guverna. Țara arde și în timpul ăsta PSD-iștii își reglează conturile în stil mafiot. Îl somăm pe Tudose să inițieze scoaterea, evacuarea din guvern pe scara de urgență a miniștrilor cu probleme, indiferent că sunt probleme penale, probleme de plagiat sau că sunt probleme de analfabetism sau de incompetență crasă. În cazul în care nu va iniția scoaterea din guvern a tuturor miniștrilor cu probleme, luăm în calcul inițierea unei moțiuni de cenzură. Vom strânge semnături și vom deschide lista de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură către toți parlamentarii. Uniunea Salvați România se arată dispusă să susțină o eventuală moțiune de cenzură. Ascultați știrile Europa FM. Moțiunea simplă, îndreptată împotriva ministrului sănătății, este supusă votului astăzi în plenul Camerei Deputaților. Opoziția îi reproșează situația din sistemul sanitar. Ieri, Florian Bodog a susținut că nu poate rezolva probleme amânate an de alânduri. Referindu-se la legea vaccinării, ministrul a precizat că actuala guvernare este prima care își asumă un asemenea proiect. Majorarea accizei la carburanți rămâne în vigoare în forma adoptată de guvern. Senatorii au respins raportul Comisiei de Buget Finanțe, care cuprindea un amendament al PNL de eliminare asupra accizei. Cât privește plata defalcată a TVA, proiectul a fost retrimis la comisie. Elena Tudor vine cu detalii. Cei de la PSD au votat pentru păstrarea accizei. În plen au fost 57 de voturi împotrivă și 37 de voturi pentru. Majorarea accizelor la carburanți s-a făcut în două etape, de la 15 septembrie și 1 octombrie. De la momentul la care a fost anunțată supraacciza, prețurile carburanților la pompă au început să crească. Proiectul de lege privind plata defalcată a TVA va fi retrimis Comisiei de Buget, pentru ca în următoarea săptămână să aibă loc discuții cu Ministerul Finanțelor, au mai decis senatorii. Până acum, senatorii din Comisia de Buget Finanțe au adoptat un amendament astfel încât plata defalcată a TVA să fie obligatorie de anul viitor doar pentru companiile de stat și pentru firmele care au contracte cu statul. Pentru celelalte firme, sistemul ar urma să fie opțional de anul viitor și obligatoriu doar din 2019, dacă acesta se va dovedi funcțional. Plata defalcată a TVA adoptată de guvern a intrat în vigoare de la 1 octombrie. Acum este opțională pentru firme și obligatorie de la 1 ianuarie 2018. Măsura a atras însă critici vehemente din partea firmelor, care atenționează că aceasta va bloca economia. Spunem că a fost respinsă în Senat ordonanța care introduce plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru contractele part-time la nivelul salariului minim de 1450 de lei. Dinu Pescariu este urmărit penal fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu în legătură cu modul în care a fost închiriată baza sportivă cu tezătorii. Fostul tenismen a fost audiat ieri la DNA, după el a dat explicații în fața procurorilor anticorupție și rectorul Universității Politehnica București, Mihnea Costoiu. În 2009, când a fost prelungit contractul de închiriere pentru baza sportivă, Mihnea Costoiu era secretar de stat în Ministerul Educației. Anca Simina explică. Prejudiciul în acest dosar ajunge la 93 de milioane de euro. Calculul se bazează pe un control al Curții de Conturi. În 2004, Pescariu ar fi preluat ilegal baza sportivă și ar fi plătit o chirie mult mai mică decât prețul pieței, doar 9.000 de euro lunar pentru aproape 60.000 de metri pătrați de teren în zona de nord a Bucureștiului, inclusiv pentru clădirile aferente. Ce spune acum Dinu Pescariu? Baza asta n-a fost niciodată pentru elevi. Baza asta a fost pentru niște agape ale unor șmecheri din minister. Din care minister? Ministerul Educației. Deci vreau să ați investit într-o ruină. Într-o groapă de gunoi, da? Într-o groapă de gunoi. Prețul de închiriere e unul corect? Prețul de închiriere e mai mult decât corect. Potrivit Curții de Conturi, chiria ar fi trebuit să ajungă la 1 milion de euro pe lună. Baza a fost închiriată de la RAPPS în 2004. Regia era coordonată atunci de secretarul general al guvernului Eugen Bejinariu. Prelungirea contractului a fost parafată de Ministerul Educației, la care baza a ajuns ulterior. Contractul încheiat inițial pe 10 ani a fost prelungit astfel cu încă 25, în 2009, pentru aceeași chirie. Centrul de investigații media a scris că în schimbul unor abonamente la centrul SPA pentru șefii din minister, Pescariu ar fi scăpat și de clauzele care îl împiedicau să dispună de baza cu tezătorii după bunul său plac. De altfel, procurorii au suspiciuni în legătură cu modul în care a fost prelungit contractul. Traficul pe Transalpina între Rânca și Obârșia Lotrului se redeschide în această dimineață de la 7, anunță Centrul Infotrafic. Nu se va putea circula însă pe timpul nopții pe DN67C între orele 20 și 7. Se menține restricția de 30 de km pe oră și rămâne interzis accesul camioanelor de peste 7 tone și jumătate. Pe Transfăgărășan, circulația între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă pentru toate categoriile de autovehicule a fost deja reluată. Pe timpul nopții nu se poate circula însă între Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Circulația pe cele două drumuri a fost închisă săptămâna trecută din cauza zăpezii. Compania de drumuri reamintește șoferilor care tranzitează zonele de munte să aibă mașinile echipate pentru iarnă. Ascultați știrile Europa FM. Președintele separatist catalan a declarat aseară în Parlamentul Regional că respectă votul în favoarea independenței acestei regiuni, dar va căuta mai întâi o soluție negociată cu autoritățile de la Madrid. Carles Puigdemont spune că are mandat să declare independența Cataloniei, dar propune să aștepte pentru un dialog cu guvernul central. Arrivați în acest moment istoric și com a președinte de la Generalitat... Într-un discurs istoric în fața Parlamentului Regional, Carles Puigdemont a declarat că respectă votul în favoarea independenței regiunii Catalonia, dar va căuta mai întâi să negocieze cu autoritățile de la Madrid. Rezultatul a fost pentru un stat catalan independent. Trebuie să mergem pas cu pas spre scopul nostru și spre ce ne-a cerut poporul la referendum, a spus liderul regional. El le-a spus parlamentarilor catalani că o victorie zdrobitoare la referendumul pe tema independenței de la 1 octombrie dă guvernul lui său, baza implementării dorinței mai vechi de rupere a relațiilor vechi de secole cu Spania. Însă el sugerează să se aștepte. Liderul catalan a mai subliniat că locuitorii Cataloniei nu au nimic cu Spania sau spaniolii și că ei vor să se înțeleagă reciproc bine. În finalul discursului pe care l-a susținut, Puigdemont a fost aplaudat în picioare de către parlamentarii separatiști. Discursul cheie a fost amânat cu o oră. Liderul separatist nu și-a dezvăluit mesajul înainte să ajungă la Parlamentul din Barcelona. Poliția a păzit ore bune clădirile publice și a închis parcul în care se află Parlamentul Regional Catalan. Am ascultat-o pe Ana Stoian, mulțumim. În Statele Unite, președintele Donald Trump a decretat stare de dezastru natural în California în urma incendiilor uriașe care au dus la moartea cel puțin 15 oameni și au devastat regiunile viticole aflate la nord de San Francisco. Liderul de la Casa Albă a aprobat alocarea de ajutoare federale. Serviciile de intervenție se așteaptă ca numărul victimelor să fie și mai mare în condițiile în care 150 de persoane nu au putut fi încă localizate. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi astăzi ușor în toată țara. Maximele vor fi între 13 grade în Maramureș și 23 în vestul Olteniei. Ploi locale vor fi în Maramureș, pe arii restrânse în Crișana, nordul și estul Transilvaniei și nordul Moldovei. Vreme frumoasă și mai caldă astăzi în capitală. Maxima ajunge la 20-21 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! Portugalia a învins Elveția cu 2-0 și s-a calificat direct la Cupa Mondială. Campioana Europei a deschis scorul în finalul primei reprize prin autogolul lui Giroud, iar Silva a marcat după pauză. Portugalia a egalat astfel la puncte Elveția, care, din cauza golaverajului inferior, va merge la baraj. Grecia a învins cu 4-0 Gibraltar și s-a clasat a doua în grupa H, după Belgia și în fața Bosniei, iar Franța a câștigat grupa A 2-1 cu Belarus, în timp ce Suedia va participa la baraj chiar dacă a pierdut în Olanda 0-2. A fost ultimul meci la națională pentru Arjen Robben, iar batavii rămân acasă chiar dacă au rezultate directe mai bune cu Suedia, dar acum departajarea se face pe baza golaverajului. Argentina s-a calificat în ultimul moment la turneul final de anul viitor. Reprezentativa Pumelor a câștigat cu 3-1 în Ecuador, unde nu avea decât varianta victoriei în ultima rundă. Gazdele au deschis scorul din primul minut și după o înfrângere și 3 remize la rând, părea că Argentina nu va putea evita dezastrul. Messi a salvat însă situația, a întors rezultatul până la jumătatea primei reprize și după pauză a reușit hat-trick-ul. Rămâne în schimb acasă campioana continentală, Chile, învinsă cu 3-0 de Brazilia, care și-a asigurat calificarea de etape bune, dar în fața propriilor suporteri a folosit cea mai bună formulă și a încheiat cu 10 puncte avans preliminariile. Din America de Sud vor mai merge în Rusia, Uruguay și Columbia, în timp ce Peru va juca baraj cu Noua Zeelandă. Surpriză uriașă în zona Americii Centrale și de Nord, reprezentativa Statelor Unite ratează Cupa Mondială, învinsă în runda finală a preliminariilor pe terenul ultimei clasate, Trinidad Tobago, cu 2-1. Panama va participa în premieră după ce a învins Costa Rica tot cu 2-1, cu răsturnare de scor după 0-1 la pauză și golul victoriei marcat în minutul 88. De asemenea, Honduras a revenit pe teren propriu 3-2 cu Mexic și a prins barajul cu Australia în detrimentul Statelor Unite. Costa Rica și Mexic sunt calificate direct. Cupă mondială în Rusia fără Statele Unite. O fi manevră? Păi știi, în ultima etapă... Poate e o coincidență, poate. Când au plecat ei în Trinidad Tobago, le-o fi venit ori din pe aeroport. Bă, băieți, hai lăsă, nu vreți să stăm acasă, nu cred, la anul. Tu îți dai seama că în momentul ăsta sunt o grămadă de ascultători care spun, băi, Luca are dreptate, mă, e manevră, clar. Eu cred că la fel e și cu România. Păi asta... Da, și noi. Și cu noi au ceva. Prieteni cu, cu americanii, clar, exact. Ne-au tăiat. Nu? De veselul. Nu ne-au zis de la început planul, știi? El l-a luat în ultima etapă. L-au trimis pe Daum. Nu vă calificați că noi nu venim. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Vlad, mă lasă, aleg și eu o piesă astăzi. Hai că le ales tu pe toată. Mi-e frică. O piesă astăzi, așa ca să ne trezim și noi de bună dimineața. Hai zic, uite. Ce tare. I'm speechless. Give it to me, baby. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight that feel and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just overcome. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of pizza. Hey, hey, do that brand new thing. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. And all the girls say I'm pretty fly for a white guy. He needs some cool tunes, not just any will suffice. But they didn't have ice cubes, so he bought vanilla. Cruising in his Pinto, he sees homies as he passed. But if he looks twice, they're gonna kick his lily ass. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world loves one of pizza. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trap. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't debate. Play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field, keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world needs one of these. The world loves one of these. Let's get some more one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Este. Ce m-am mai răcorit și eu în dimineața asta. Bună dimineața, bună dimineața. Am deschis cu Offspring pentru cei mai tineri dintre ascultătorii noștri care nu știu că piesa asta se numește Pretty Fly for a White Guy. Bună dimineața, guys. Foarte drăguț. Bună dimineața. Domnul Luca este încurcat, nu știe ce să spună. Bine, domnul Luca. Asta este. În rest, în actualitatea noastră spuneam că m-am săturat de politică. Nu mai pot. În sfârșit, bătălia asta... Disney Channel. Da. Știți cum se spune? Că în natură și în politică vidul nu există. Dacă nu avem opoziție, nu-i nimic că apare opoziție în interiorul partidului dominant. Și asta n-are legătură cu PSD. Dacă PNL ar fi partidul dominant și n-ar exista opoziție la PSD, în PNL ar apărea opoziție. Asta se întâmplă acum în PSD, a apărut opoziție internă, conflictele se acutizează acolo. Problema pentru noi este că suntem abia în primul an de guvernare, PSD a câștigat alegerile cu un scor foarte mare și n-a trecut niciun an și totul pare să fie blocat. Aparent, domnul Tudose a câștigat această primă rundă a bătălii. Cine ar fi crezut? Dar e de văzut ce se va întâmpla. Domnul Tudose obține, deci, eliminarea din guvern a unor protejați ai domnului Dragnea, care au și probleme penale mari de tot. Numele vor fi anunțate mâine, dar se așteaptă să plece Sevil Șaidei și Rovana Plumb și la umplutură și alți câțiva. Pentru noi la Europa FM este îngrijorător că ar putea să plece domnul Liviu Pop, care ne asigură o bună parte din emisiune. Ne strică emisiunea, dacă... că e ok. Da, și de-aia sperăm să scăpăm, adică măcar pe de-aia să-l păstrăm, că de-aia ne mai oferă din când în când așa câte un subiect. Păi da. Domnul Pop tot timpul. Dacă pleacă domnul Pop, e nasol. Trebuie dacă să ne apucăm... amândoi, închidem. Da, trebuie să ne apucăm de muncă, nu știu, să căutăm altceva de făcut. Da, asta este treaba. O să vedem ce se întâmplă. Doamna Șaide este nu doar...